رجوع کر کے پھر سے اشتراک قائم کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا غیر منقسم چیز میں، اور جب حدود واقع ہو جائیں تو پھر شفا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے تحدید حدود یعنی تقسیم کے بعد شفا کے ختم ہونے کا علی الاطلاق حکم لگا دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رجوع کی تقسیم جائز نہیں، اس لیے کہ رجوع کی تقسیم کے لیے شرکت لازم ہے اور شرکت کے لیے شفا لازم، اور جب شفا ختم ہو گیا تو جو جس چیز پر شفا متفرع ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی شرکت. لہذا تقسیم کے بعد شرکت کا کوئی حق نہیں. امام بخاری کو اللہ جزا دے، انہوں نے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا ہے. عوام کی عادت ہے آپس میں تقسیم کر لیں گے اور اس کے بعد پھر کوئی ایک کہہ دے گا نہیں نہیں تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں، سب برابر سب ایک ساتھ. یہاں سہارنپور میں قریب ہی میں ایک گاؤں ہے، تین بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں. بڑے بھائی نے کہا بھائی تقسیم کر لو، سب کچھ تقسیم ہو گیا. پھر بڑے بھائی صاحب نے درخت کٹوا کے فروخت کر دیے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں بس کوئی ضرورت تقسیم کی نہیں، سب ایک ساتھ. وہ تھے ان پڑھ اور چھوٹا بھائی عالم ہے، لیکن فتنے کے خوف کی وجہ سے کچھ نہیں بولا. اس نے آ کے خود مجھ سے یہ سنایا کہ ایسا ہوا، اب کرے کیا بیچارہ. اگر وہ کچھ کرتا تو فتنہ ہوتا اور وہ اس کو پڑھنا پڑھانا رہتا. اس نے سوچا چلو کوئی حرج نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن زهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة. وبالإسناد إلى عامر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاشتراك في الزهر والفضة وما يقرب فيه الصرف. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. ما يكون فيه الصرف، عقد صرف ذهب و فضہ کے بارے میں اختلاف. امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں صرف نقدین میں ہوتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہوتا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر قول اول ہی کے قائل ہوں گے اللہ تعالی عنہ. بہرحال اگر اتحاد جنس ہو تو ذہب و فضہ میں اشتراک بالاتفاق جائز، اور اگر اختلاف جنس ہو، ایک طرف سے سونا ہو اور دوسری طرف سے چاندی ہو، تو اس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مشہور قول میں اور حنفیہ اور امام شافعی اس سے منع کرتے ہیں. سفیان الثوری، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری رضی اللہ عنہ جواز کے قائل ہیں. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني بن الاسود اخبرني سليمان بن ابي مسلم قال سال قبل من هاني ان اشترى يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسية فجاء من البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فسالناه فقال فعلت انا وشريك شيئا. كيف بڑے ہیں پاگل. سالناه قال، یہ تو عبارت ہوئی احمق آدمی. فسالناه فقال، ہر کیوں نہیں ظاہر ہوتا ہے، بڑے ہیں عربی لہجہ نکالنے. چلیے. فقال فعلت انا وشريكي زيد بن عمرو. میں احمد کہیں کا کچھ دیر بیٹھ کے، ویسے اتنے دن سے عبارت ہو رہی، تجھ بے حیا سے یہ توفیق نہ ہوئی کہ تجھے تھوڑا سا جو ہے نقل اتار کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیتا. جہالت ہے تیرے اندر، جہالت. چل بس. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئا فردوه. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. باب مشارکت الذمی والمشرکین فی المزارعہ. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ذمی اور مشرکین کے ساتھ مزارعات میں شرکت جائز. مزارعات حقیقتاً اجارہ کی ایک شکل ہے, اس لیے اس میں تو کسی کا اختلاف ہے نہیں. اور اگر مزارعات کے علاوہ کوئی اور شرکت ہو, امام شافعی کراہت کے قائل ہیں, امام مالک امام ابو احمد فرماتے ہیں اگر مسلمانوں اگر مالک کے سامنے معاملہ ہو رہا ہو پھر تو جائز ہے, ورنہ جائز نہیں. معلوم نہیں وہ کیا کر گزرے. امام ابو حنیفہ محمد کہتے ہیں شرکت مفاوضہ تو مشرک کے ساتھ جائز نہیں, باقی شرکت کی اقسام جائز. چلیے. جوید یہ کیا چیز ہے؟ جوید جوید یہ ہے کیا؟ اپنے آپ کو صحیح کیجیے, اس لہجے کو بدلیے, ختم کیجیے. حدثنا جویریہ بن اسماء. چلیے. نہیں ہے بھائی, ہنس چلا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. چلے یہ لوگ عربوں کی نقل اتارنے, سب برباد کر دیے, عبارت ہی برباد ہو گئی. نہ کوئی عبارت مفہوم ہوتی ہے نہ مسموع ہوتی ہے. چلیے. النافع بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعلموها ويزرعوها ولهم شطر ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قسمة الغنم وراضي فيها. يعني جب بکری تقسیم کی جائے تو اس میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ عقبہ کی حدیث میں تو یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں قربانی کی بکریاں تقسیم کرائیں, ایک آتود رہ گیا تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا آپ نے فرما ظاہرین کا, تو بکریوں میں عدل کیسے ہوگا؟ کوئی بڑی ہوتی ہے کوئی چھوٹی, کوئی موٹی ہوتی ہے کوئی دبلی پتلی. اس کا جواب یہ ہے کہ عدل اس اعتبار سے ہے کہ مقصود میں سب مساوی ہیں اور وہ ہے قربانی. اسی لیے جب عتود رہ گیا تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا کرے؟ فرمایا زخم بھی ان کا. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم على صحابته سحايا فبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ کے بندے, یہ حدیث کتاب الوکالت میں آ چکی, وہاں اس کی شرح بھی ہو چکی ہے, تجھے یاد ہی. بے شرم, چل تجھے کچھ آتا نہیں, چل چل. کام وغیرہ میں شرکت جائز ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں جو چیز بھی مملوک ہوتی ہے اس میں اشتراک جائز ہے. البتہ شافعیہ کا ایسا قول یہ ہے کہ مثلیات میں شرکت جائز ہے, اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ تام میں شرکت مکروہ ہے, اور ایک روایت ان کی جواز کی ہے. چلیے. رحمان ور شاہ کشمیری کہتے ہیں حنفیہ کے احمد غمز سے یعنی اشارہ کرنے سے شرکت ثابت نہ ہوگی, یوں حالت بیان جو چاہیں کر لیں. چلیے. وبه قال حدثنا اسبق بن الفرج قال اخبرني عبد الله بن وهب قال اخبرني سعيد بن زهرة بن معبد بن جدي عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به ام زينب بنت عمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه فقال هو صغير فمسح راسه ودعا. صغير اسے معلوم ہوا بیعت بڑوں سے کی جاتی ہے چھوٹوں سے نہیں, اور جہاں کہیں کسی حدیث میں چھوٹوں سے بیعت لینا وارد بھی ہوا ہے جیسے مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کا ذکر ہے, تو یہ بیعت برکت ہے. چلیے. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. یہی حدیث کتاب الاحکام میں آ رہی ہے, اور اس میں اضافہ ہے وکان یعنی عبد اللہ ابن شام یضحی بالشات الواحدہ عن جمیع اہلہ. حافظ ابن حجر کو استحضار نہیں تھا, انہوں نے یہ زیادتی اسماعیلی کی مستفرج سے تخریج فرمائی اور کہہ دیا وآخطأ بعض المتأخرین فعزاه للبخاری. حقیقت یہ ہے کہ بعض المتأخرین نے صحیح نسبت کی, ان کو خطا نہیں ہوئی. حافظ ابن حجر عسقلانی کو خطا ہو گئی, ان کو استحضار نہیں رہا کہ یہ زیادتی کتاب الاحکام میں آ رہی ہے. وعن سمرة بن معبد انه كان يخرج به جد عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم. یہ کیا ہے جھٹکا دے کے پڑھتا ہے, احمق نہیں کہا, اپنے لہجے کو صحیح کر. چل بس. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فيشركهم فربما اصاب الراحله كما هي. نہیں آج تو ہم کو تھکا دیا آپ. کمائی صاحب بها الى المنزل قال ابو عبد الله اذا قال للرجل اشركني فاذا سكت فيكون شريكه بالنسبه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله. سکوت کی وجہ سے دیانت شرک ثابت ہو قضاء نہیں, یہاں قضاء مذہب الحنفیہ چلی ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشركه في الرقيق. غلام میں شرکت جائز, حدیث پاک سے ثابت ہو. چلیے. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا جویرۃ بن اسماء عن ابن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له فی مملوک وجب علیہ ان یتق کلہ ان کان له مال قدر ثمنہ یقام قیمۃ عدل ویعطى شرکاء حصتهم ویصلی سبیل المعتق حصتهم ویصلی سبیل المعتق سبیل المعتق. اتنا بڑا ذمہ لگا ہے, جتنی بڑی آپ کی آنکھ ہے, اسی نے آ کر میری آنکھ کو بند کر دیا, اس لیے میں نے سبیل المعتق پڑھ دیا. چل بے شرم چل. کبھی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النبي بن انس بن بشير بن نهي بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا في عبد الموت فقل له ان كان له مال والا استطاع غير مشقوق عليه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاشتراك في الهدي والبدن فاذا اشرك الرجل رجلا في هدي بعدما عاد. باب الاشتراك في الهدي والبدن, ہدایا اور بدنات میں اشتراک کا بیان. جمہور علماء فرماتے ہیں ہدایا اور بدنات میں اشتراک مطلقاً جائز. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں مطلقاً ناجائز ہے. مالکیہ کا مشہور قول تو یہی ہے, ان کا ایک قول یہ ہے کہ ہدی تطوع میں اشتراک جائز, ہدی واجب میں جائز نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے کے اطلاق سے جمہور کی تائید فرمائی, اور مسلم شریف میں حضرت جابر کی حدیث میں صاف تصریح ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہدیا ویجتمع النفر من فی الحدیہ پہ. اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ابل بکر میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں, اور سعید ابن مسیب, اسحاق ابن راہوے, ابن خزیمہ فرماتے ہیں بکر میں سات اور ابل میں دس شریک ہو سکتے ہیں. علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ بکر میں بھی سات سے زائد کی شرکت جائز ہے, کیونکہ حضور نے ازواج مطہرات کی طرف سے حجت الوداع میں جو کہ نو تھی ایک گائے کی قربانی کی تھی. ابن حزم کا استدلال نہایت قوی ہے, لیکن جمہور علماء اس کو اشتراکی ثواب پر محمول کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ روایت مجمل ہے, اور دوسری وہ روایات ان میں سات کے اشتراک کی تصریح ہے مفسر ہیں, مفسر کو مجمل پر مقدم کیا جائے گا. وقيل غير ذلك. چلیں. واذا اشرك الرجل رجلا في هدي بعد ما اهدى. فبيقال اهدى کے بعد شریک کرنا. حنفیہ کہتے ہیں اگر حدیث تطوع ہو تو جائز نہیں. فبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن نتائج عن جابر بن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعه من ذي الحجه مهلون بالحج لا يقلدون شيئا فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمره وان نحل الى نسائنا ففشت في ذلك وقالت قال قال قال اتاهم قال جابر فيروح وحدنا الى مينا وذكره يكثر منيا فقال جابر بقطي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله لا انا ابر واتقى لله عز وجل منهم ولو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما هديت ولولا ان معي هديه اهلت فقام سراقه بن مالك بن جوشم فقال يا رسول الله هي لنا او للابدي فقال لا بل للابدي قال وجاء علي هي لنا او للابدي متعلق تقرير احتياج قال وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من هدى عشرة من الغنم بجزور في القسم. فرماتے ہیں اگر دس بکریوں کو ایک اونٹ کے مقابل میں تقسیم میں رکھ دیا جائے تو یہ جائز حدیث سے ثابت ہے. پھر قسم کی قید لا کر مصنف نے اعتراض کیا تعدیل فی الازحیہ سے, اور یہ اشارہ فرمایا ہے کہ دس بکریاں ایک اونٹ کے مقابل میں تقسیم میں تو آ سکتی ہیں حدیث سے ثابت ہے, لیکن ازحیہ میں ایسا نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر ہے لہذا اس میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں. سیلمی امام بخاری نے ان سبھی لوگوں کے ترغیب کی طرف اشارہ کیا جو اونٹ میں دس آدمیوں کے اشتراک کے جواز کے قائل ہیں, جیسے سعید ابن مسیب کی روایت, انصاف راہ خزیمہ ابن حزم وغیرہ. چلیے. عن سفیان عن ابی عن عباءۃ بن رفاعۃ عن جدی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذو الحلیفۃ من دہامۃ فاصبنا غنما او ابلاً فاصبنا غنما او ابلاً فاضل القوم فاغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوفي ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم ان بعيرا نزل وليس في القوم الا خير يسيرة فرماه رجل فحبسه بسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوالد البهائم اوفر يجيب الدهر پہلے تو البهائم تھا پھر البهائم ہو گیا اور لام مفتوح کا مفتوح ہی رہا. چلیے کچھ نہیں آتا. ان لہٰذی البہائم ارے احمد ابھی تو یہ لفظ آیا تھا تو بے حیا کو ابھی بھول ہو گئے. چلو چل عابدہ کی عابدہ کے معنی ہے نا پھرا, اور مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نفرت کی طبیعت ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں. چلیے. یعنی جو تمہارے قبضے سے نکل جائیں ان کو اس طرح سے روک لو تیر مار کر. چلیے. قال قال جدي يا رسول الله انا نرجو ونخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدن افنصبح بالقصب قال يجل او ارم ما انهل الدم يجل او ارم ارم. یہاں اسی طرح سے ارم کا لفظ آیا ہے. بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ارم اغس کے وزن پر ہے, اور اس کے معنی ہے اہلک حاضر ہیں. اور بعض کہتے ہیں یہ ارنی آتے کے وزن پر ہے اور اس کے معنی ہے ادم الحظ کاٹتے جاؤ. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ مصادر تو لازم ہے اور یہاں حدیث میں متعدی استعمال ہوا, خطابی فرماتے ہیں یہاں تحریف اصل ہے اعجل، اعرن اعجل کے وزن پر، اور اس کے معنی میں جلدی کرو چلی. مان ہر دم اصال دم چلی ویسے سن و دوپورا چلو. وسو حدیث من ذلك اما سن فاضم محمد ذکر فمد الحبشتی جو بھی اسلام دین میں نہیں، یعنی دانت ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح نہیں کیا جاتا، اور ناخون حبشہ کی چھری ہے، یعنی وہ لوگ اس کو چھری سے کی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن یہ چھری نہیں ہے. رحم کے معنی حبس کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں رحم کی حقیقت کسی مال کو اعتماد کی غرض سے کسی کے پاس محبوس کر دینا ہے. الرہن فی الحضر، رہن کی سفر کا ثبوت تو قرآن کریم سے ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے. رہن فی الحضر میں اختلاف ہے. ضحاک مجاہد داؤد ظاہری کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جمہور کی تائید فرمائی ہے اور حدیث باب سے استدلال کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو خریدے اور یہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھ دی تھی. چلیے. وقال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضا. فبي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم في نور شهير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شهير واهانه سنقه ولقد سمعته يقول ما اصبح لآل محمد الا صوم ولا امسى وانهم لبست وبياد. اسی طرح سے یہاں پر مسلم ابراہیم کی روایت ہوئی ماس بہر آل محمد اللہ ساؤن ولا ہمسا وارد ہوا، لیکن یہ روایت پہلے آ چکی ہے. اس میں ماس بہر آل محمد ولا ہمسا فی آل محمد ساؤن تامن ولا ساؤن حب، اور کتاب البیوع میں آیا ہے بلا ساؤن ماس باق آل محمد ساؤن من بر ولا ساؤن من حب. اصل میں مسلم بن ابراہیم کا یہ سیاق شاذ ہے. تمام سیاقات کا حاصل یہ ہے کہ حضور کے گھر میں ایک سا دانا نہیں تھا، اور مسلم بن ابراہیم کے الفاظ سے نکلتا ہے کہ نو گھر تھے اور نو کے گھروں میں صرف ایک سا دانا تھا. چلیے. فبل اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من رہن ذراہ. ذراہ ذراہ لوہے کی قمیص، مقصد یہ ہے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو ذراہ کو رہن رکھنا جائے، لیکن یہ اس وقت جائز ہے جب کسی دشمن کا اندیشہ نہ ہو، کوئی قتال مباح در پیش نہ ہو. یہی حکم رہن السلاح کا، اور یہ رہن جو رکھا جائے گا کسی مسلمان کے ہاں رکھا جائے گا یا ایسے ضمنی کے پاس جس کے متعلق اتنی نان کہ وہ اس کو مسلمین کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، ورنہ عربی کے پاس ہتھیار کا رہن رکھنا یا ایسی چیز کا رہن رکھنا جو اہل اسلام کے خلاف استعمال کریں جائز نہیں، بلکہ کسی ایسے شخص کے پاس ایسی چیز کا رہن رکھنا جس کو اہل اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہو جائز نہیں ہے. سہلی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن والقليل في السلمي فقال ابراهيم حدثنا قليل كفيل کے معنی میں ہے چلی فقال ابراهيم حدثنا الاسود بن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل مراهنه دراهم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث الى اجل صحيح ابن حبان میں کہ ایک سال کی مدت مقرر تھی آپ نے فرمایا تھا ایک سال بعد قیمت ادا کروں گا سہلی میں آپ لوگ پورے درس میں باتیں کرتے رہے اس کونے پر بھی اس کونے پر بھی کیا آپ سمجھتے ہیں میں دیکھتا نہیں اپنے آپ کو کیوں آپ لوگ مصیبت میں ڈال رہے ہیں چلیے بہت خطرناک بات نبی سے راز کر کے سوائے بربادی کے اور کیا ہے بھی چلیے وہ اعلیٰ کہلاتا ہے جو جنگ میں اپنے مقابل کو مغلوب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے تلوار بلنگ برچھا وغیرہ اسی لیے مصنف نے رہن درع کے بعد رہن سلاح کا ترجمہ منعقد فرمایا ہے کعب ابن اشرف یہودی تھا قبیلہ طی کا رہنے والا اور اس نے آ کر بنو نذیر میں شادی کر لی بڑا مالدار تھا اس لیے اس میں ان میں اس کی بڑی عزت ہونے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتا اور مشرکین کو آپ کے خلاف بھڑکاتا تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب ابن اشرف کون ہے جو کعب ابن اشرف کا خاتمہ کر دے حضور نے اس کے قتل کا جو حکم دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آدمی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا اور یہ دنیا کا متفق علیہ قاعدہ ہے اگر کوئی کسی کے خلاف اس طرح کی سازش کرتا تو ایسا شخص سخت مجرم کہلاتا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے اس کی جان بخشی نہیں ہوتی اسی لیے کعب ابن اشرف کے ساتھ بھی یہی کیا گیا مزید تقریر کتاب المغازی میں اپنی جگہ انشاءاللہ آئے گی فإنه قد عز الله ورسوله فقال محمد بن بلدات أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا فسقنا فقال الله كي من جد حقا دي صاحب فرزنا فقال أردنا أن تسلفنا فسقنا فقال أرد دیکھ تو نے فقال أردنا پڑھا ہے ایک میں فقال أردنا کہہ رہا ہوں ایک ایک حرف میرے منہ سے نکلا ہوا ہر بچہ سن لیتا تن بس ہم تجھ کی بنا وسطن او وسطی لی قال ارحمونی نساءکم قالوا کیف نرحم کا نسانا وانت اجمل العربی قال پر ہمونی ابناکم قالوا کیف نرحم کا بنانا فیسب وحدن فیقال وحدن فیقال وحدن چل میں ویسی نہیں کہتا ہوں تو بے توفیق ہے عقل نہیں ہے تیرے چل بس فیقال وحدن بوسطن او وسطی لی حادا آرون علینا ولیکننا نرحم کا لامتا قال سبیانا یعنی لیکننا نرحم کا لامتا لیکن ہم تیرے پاس لاما ہتھیار رہن رکھیں گے یہاں پر کسی آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ عربی کے پاس ہتھیار رہن رکھا جا سکتا ہے علامہ ابن بطال نے تصریح کی ہے کہ عربی کے پاس ہتھیار اور ہر ایسی چیز کا رہن رکھنا جس کو اسلام اور مسلمین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہو جائز نہیں ہے اور اس حدیث کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہاں رہن رکھنا مقصود نہیں تھا یہاں تو توریہ و تعریض مقصود تھی لیکن اس سے یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ پھر مصنف کا دعویٰ یعنی رحم صلاح ثابت ہوا، اس لیے کہ امام بخاری تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہتھیار رحم رکھ سکتے ہیں، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اگر ہتھیار رکھنے کا دستور نہ ہوتا تو صحابہ اس بات کو بیچ میں نہ لاتے اور کعب بن اشرف اس پر اعتماد نہ کرتا. معلوم ہوا ہتھیار رکھنے کا دستور تھا، لوگ رکھتے تھے اور صحابہ نے یہ کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم سے کیا. معلوم ہوا کہ ہتھیار رکھنا رہن رکھنا جائز ہے، اور جو مسئلہ ابن بطال نے بیان کیا وہ اپنی جگہ الگ ہے. ان حضرات کا یہاں مقصد رہن رکھنا نہیں تھا بلکہ تعریض توریہ مقصود تھا. چلیے بندے، ایک اگر نظر نہ پڑے تو میں ایک حرف نہیں سمجھ پاتا ہوں تو کیا پڑھتا ہے؟ قال سفیان کے بعد تو نے کیا پڑھا؟ یعنی سلاح کیا جیسے پڑھنے کا انداز، یعنی سلاح یہ کوئی طریقہ ہوا؟ قال سفیان یعنی سلاح. چلیے فوعدہ، یہ کیا چیز ہے فوعدہ؟ یہ صاف نہیں آپ پڑھ سکتے. چلیے چلیے تکبر آپ کا خاک میں مل گیا، آپ کو ایک حرف نہیں آتا، نہ آپ اعراب سے واقف ہیں نہ انداز سے واقف ہیں، غلط سلط جو من میں آیا پڑھ لیا. چلیے بس یہ ایک لفظ ہے، اسناد الی امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کچھ نہیں آتا. چل بس. قال باب الرهن مرکوب و محلوب، باب الرهن مرکوب و محلوب، یہ ایک حدیث کا لفظ ہے جو امام شافعی نے تعلیقا اور بحقی موصولا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا روایت کیا، اور بعض علماء نے اس کو مرفوعاً بھی نقل فرمایا ہے، لیکن محققین علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا رفع ثابت نہیں، یہ موقوف ہی ہے. امام ترمذی کی رائے یہ ہے کہ یہ مختصر لفظ اس لفظ سے ماخوذ ہے جو امام بخاری نے اس باب میں اپنی سند سے ذکر فرمایا ہے، یعنی الظہر یرکب بنفقته اذا کان مرہونا، ولبن الدر یشرب بنفقته اذا کان مرہونا، وعلی الذی یرکب و یشرب النفقتا. ترجمے کا لفظ مختصر ہے، اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ رہن پر سواری اور اس کا دودھ نکالنا دونوں جائز ہیں، اور حدیث مفصل میں اس کے سبب کو بیان کیا گیا ہے کہ راہب کے مرتہن اس کو چارہ دے گا، جتنا چارہ دے گا اس کے بدلے میں، اگر سواری کا جانور ہے سواری کو رہے گا، اور اگر دودھ کا جانور ہے تو اس سے دودھ نکال کر استفادہ کرے گا. آیا مرتہن شے مرہون سے انتفاع حاصل کر سکتا؟ اس میں اختلاف ہے. امام احمد اسحاق جواز کے قائل ہیں، اور امام مالک الشافعی کہتے ہیں ناجائز ہیں. یہی ابو بکر جساس راضی حنفی نے امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد سے نقل کیا ہے، اور یہی صاحب بدائع نے حنفیہ کا مسلک لکھا ہے، اور موفق ابن قدامہ نے یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک نقل فرمایا ہے، اور شمس الائمہ سرخسی اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مرتہن شے مرہون سے انتفاع حاصل نہیں کر سکتا، ہاں اگر راہن اجازت دے دے، اور یہ اجازت معروف و مشروط نہ ہو تو پھر جائز. مولانا عبدالحی لکھنوی نے حنفیہ کے مذہب میں ایک قول مطلق جواب کا نقل کیا ہے، یعنی امام احمد اور اسحاق کی موافق کے قول کے موافق قول نقل کیا ہے. جو حضرات اباحت کے قائل ہیں، امام بخاری ان کے موافق ہیں، اور ابو ہریرہ کی اس حدیث کو دلیل میں پیش کیا جو ابھی بخاری کے حوالے سے پڑھی گئی ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شے مرہون سے مرتہن کو انتفاع حاصل کرنے کا حق نہیں، وہ ایک دوسری روایت سے استدلال کرتے ہیں، تو امام شافعی عبدالرزاق وغیرہ نے بطریق سعید بن مسید مرسلا نقل کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرق الرہن صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، اور اس حدیث کو بعض دیگر حضرات ابن حبان وغیرہ نے موصولا و مرفوعا نقل فرمایا، لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ ثواب مرسل ہے، ابن حبان حاکم بن عبد البر کہتے ہیں موصول بھی صحیح ہے، مانعین نے بخاری شریف کی حدیث کے تین جوابات دیے، امام طحاوی اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ابتدا کی ہے جب تک ربا کی تحریم نہیں ہوئی تھی، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں یہاں کہاں ربا، مرتہن جتنا خرچ استعمال جتنا دابا پر خرچ کرتا اتنے ہی کے انتفاع کی اس کو اجازت، تو یہ رہن ربا کیسے ہوگا؟ نمبر دو، بعضوں نے یہ جواب دیا کہ بخاری کی روایت مرجوع ہے کیونکہ وہ مبی ہے، اور دوسری حدیث محرم ہے، اور جب محرم و مبین میں تعارض ہو تو محرم کو ترجیح ہوا کرتی ہے، لیکن جو جواب کے قائلین ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری کی روایت اصح ہے اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ نمبر تین، تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بخاری کی روایت مؤول، پھر اس کے بعد اس کی تاویل میں مختلف اقوال ہیں، امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ الزہر و یرکب کا مطلب یہ ہے کہ راہن رکوع کرے گا، چارہ دے گا، اور ضرورت کے وقت سواری کرے گا، ضرورت کے وقت دودھ نکالے گا، امام طحاوی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اسی حدیث میں راہن کے بجائے مرتہن کا لفظ آیا ہے، اور پھر امام طحاوی نے بلفظ مرتہن حدیث کی تخریج کی ہے۔ میں کہتا ہوں مزید برائے ہے کہ اگر راہن کو سواری کی اور دودھ نکالنے کی اجازت دے دی جائے تو جانور پر مرتہن کا پورا تصرف حاصل نہ رہے گا، وہ اس کے قبضے میں پوری طرح سے نہیں رہے گی، تو پھر رہن رکھنے کا جو مقصود اصلی یعنی اعتماد ہے وہ اس کو کیسے حاصل ہوگا؟ نمبر دو، اوزائی لیس فرماتے ہیں اگر راہن مرتہن پر، راہن شے مرہون پر خرچ نہ کرو تو مرتہن خرچ کر کے بقدر خرچ اس سے انتفاع حاصل کر سکتا، تو یہ حدیث محمول ہے اس صورت پر کہ جب راہن شے مرہون کا خرچ نہ دے۔ نمبر تین، سرقسی صاحب وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ محمول صورت پر جب مالک اجازت دے دے تو اجازت دینے کے بعد پھر مرتہن انتفاع حاصل کر سکتا، لیکن غور کیجیے یہ تو کل قردن جل نفعن کی بات ہو گئی، وہ راہن نے اجازت دے دی، لیکن بہرحال یہاں نفع تو شے مرہون سے بلا کسی عوض کے ہوا، تو یہ ربا نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسباب ارتفاق ہے، مراعات کی بات ہے، آدمی کو ضرورت ہے، رحم بھی اسی کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں راہن کی اجازت سے وہ نفع حاصل کر سکتا ہے، ولیکن خدشت باقیت ہے. نمبر چار، حنابلہ کے مسلک پر یہ کہا جائے گا کہ دونوں حدیثوں کا محمل الگ الگ ہے، حدیث الباب محمول ہے زمانہ رہن پر، جس زمانے میں شے مرہون ہو اس زمانے میں مرتہن شے مرہون پر خرچ کر کے بقدر خرچ انتفاع حاصل کر سکتا ہے، مرفوع ہو تو سواری کر سکتا ہے اور محلوب ہو تو اس کا دودھ نکال سکتا ہے، اور جب زمانہ رہن ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوسری حدیث کا نمبر آتا، مرتہن کو یہ حق نہیں کہ شے مرہون کو روک لے، بلکہ راہن اس کا مالک ہے، وہی اس کے نفع و ضرر کا ذمہ دار ہے، اس کی چیز اس کو واپس کی جائے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے یا بعض بنیوں کی، جب ان کے پاس زیور وغیرہ رہن رکھ دیا جائے تو مدت رہن ختم ہونے کے بعد کہہ دیتے ہیں زیور لے کر کیا کرو گے، بس جو دین تھا اس کے مقابل میں کسی کو رہنے دو. حضور نے بتا دیا کہ کسی مرتہن کو شے مرہون روکنے کا حق نہیں ہے، شے مرہون راہن کے ملک ہے، اس کو دیا جائے، وہی اس کے نفع و ضرر کا مالک ہے. حنابلہ کے مسلک پر دونوں حدیثیں معمول بہا ہو جاتی ہیں. چلیے، وقال المغیرۃ بن ابراہیم تلقب الدالۃ بقدر علفها وتقلب بقدر علفها والرهن مثله والرهن مثله. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی کے پاس زالہ ہو تو جتنا چارہ دے گا اتنا اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، حلبن و رکوبن، اور جو زالہ کا حکم ہے وہی رحم کا حکم ہے. چلیے، ربی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یقول الرحم یرکب من فقته ویشرب لبن الدر اذا کان مرہونا. ربی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زکریا عن شعبی بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر یرکب من فقته اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب من فقته اذا کان مرہونا. زور سے پڑھ مردود کہیں کا 100 بار کہہ دیا، آواز نکال کے پڑھ. والذی یرکب، والذی یرکب، یہ کیا چیز ہے؟ زور سے کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ والذی یرکب بڑی شگن نہ پڑھو. ارے بے توفیق، میں جو کہتا ہوں بلند آواز سے پڑھ، بس غلط پڑھ یا صحیح پڑھ، چل. وَمِنْ إِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي زور سے پڑھ جو کہتا ہوں. وَمِنْ إِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ. مقصد یہ ہے کہ رہن رکھنے کے لیے اتحاد ملت شرط نہیں، یہود وغیرہ سبھی کے یہاں رہن رکھنا جائے. چلیے، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عامر بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه دراعه. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة للمدعي واليمين ولا المدعى عليه. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمہ الباب سے ایک خاص مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ مقدار دین میں اگر راہن و مرتہن کا اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ تو فرماتے ہیں راہن کا قول معتبر ہوگا اور اس سے قسم لی جائے گی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتہن کا قول معتبر ہوگا بشرطے کہ وہ شے مرہون کی قیمت سے زائد قرض نہ بتائے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ اس اختلاف میں نبوی قاعدہ جاری ہوگا، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا، جو مدعی ہے اس سے بینہ لیا جائے گا، اور اگر وہ بینہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعا علیہ سے قسم دی جائے گی اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ مرتہن دین کی مقدار زیادہ بتا رہا ہے، راہن اس کا انکار کر رہا ہے. مرتہن مدعی ہے اس لیے وہ جس مقدار کا دعوے دار ہے اس کو بینہ سے ثابت کرے، اگر بینہ پیش کر دے گا تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور اگر بینہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں راہن کا قول اس کی یمین کے ساتھ معتبر ہوگا. اس سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ